Septintas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Pirma, skyriaus turinys. Septintame apaštalų tikėjimo išpažinimo skyriuje sakoma, kad pasaulio pabaigoje viešpats Jėzus ateis su didelė garbe ir galybė teisti visų protingų būtybių, tiek dorųjų, tiek nedorųjų. Tai daugelyje šventojo rašto vietų pabrėžta tiesa. Kai žmogaus sūnus ateis savo didenybėje ir drauge su juo visi angelai, tuomet jis atsisės savo didenybės soste. Visos tautos bus surinktos ties juo ir jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys savo dešinėje, ožius gi kairėje. Tuo jau po jo įžengimo į dangų apaštalams pasirodė angelai pareiškė. Tas Jėzus, kuris paimtas nuo jūsų į dangų, taip pat ateis, kaip matėte jį žengint į dangų. Antra. Pasaulio teismas. Tas teismas bus visuotinis ir paskutinis. Visuotinis, kadangi jame dalyvaus visi protingieji kūriniai, tiek angelai ir amžinąją laimę nusipelniusieji žmonės, tiek piktosios dvasios ir pasmerktieji pragaran. Tai aiškiai matyti iš ką tik paminėtų viešpaties Jėzaus žodžių ir iš šio apaštalo Šventojo Petro pareiškimo. Dievas nepasigailėjo nusidėjusių angelų, bet surišo gelmės grandinėmis ir nustūmė į pragarą kankinti, kad būtų laikomi teismui. Tas teismas bus paskutinis, nes po jo daugiau jokio teismo niekuomet nebebus, bet, kaip yra pasakęs viešpats Jėzus, dorieji eis jamžinai į gyvenimą, o nedorėliai jamžinai kančią. Žodžius gyvųjų ir mirusiųjų galima suprasti dvejopai. Viena, kad viešpats Jėzus ateis teisti tiek tų, kurie iki pasaulio pabaigos bus numirę, tiek tų, kurie baigiantis pasauliui gyvens žemėje ir galbūt nepatyrę mirties pateks į paskutinį teismą. Antra, kad viešpats Jėzus teis tiek doruosius, kurie ant prigimtinių atžvilgių yra gyvi, tiek nedorėlius, kurie nors prigimtinių atžvilgių yra gyvi, bet ant prigimtinių yra tikri lavonai, kadangi neturi pašvenčiamosios malonės. Trečia, teisėjas. Teisėjas paskutinėme teisme bus viešpats Jėzus, ne kaip Dievas, bet kaip žmogus ir visos kūrinijos galva. Jis, Jėzus, yra Dievo pastatytas teisėjas gyvųjų ir numirusiųjų, sako apaštalas Šventas Petras. Pats Jėzus pareiškė, tėvas nieko neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui. Jis davė jam valdžią daryti teismą, nes jis žmogaus sūnus. Ketvirta dalykas. Tame teisme viešai pasirodys visi žmonių gerieji ir piktieji darbai, kalbos, mintys ir geismai, nors ir slapčiausiai jie būtų buvę. Aiškiai sako viešpats Jėzus, nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta, nei paslėpta, kas nebus žinoma. Žmonės teismo dieną atsiskaitys už kiekvieną nenaudingą žodį, kurie jį kalba. Penkta, laikas. Kada bus paskutinis teismas, nežinome, nes viešpats Jėzus to mums nepranešė. Apie paskutinio teismo dieną viešpats Jėzus taip yra pasakęs. Anos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, tik vienas tėvas. Jis ateis, kaip pabrėžė viešpats Jėzus, visai nelauktai, staigiai. Kaip buvo Nojaus dienomis, sako viešpats Jėzus, taip bus ir žmogaus sūnaus ateime. Nes kaip Nojaus dienomis prieš tvaną jie valgė gėrį, vedė moteris ir leido moterystin savo vaikus iki tos dienos, kurią Nojus įėjo į laivą. Ir jie nieko nežinojo, kol atėjo tvanas ir visus nunešė, taip bus ir žmogaus sūnaus ateime. Tačiau viešpats Jėzus ir apaštalai nurodė tam tikrus ženklus, iš kurių bus galima spręsti, kad paskutinio teismo diena jau nebetoli. Tie ženklai yra A. Evangelija bus paskelbtame visame pasaulyje. B. Žydų tauta priims viešpaties Jėzaus mokslą. C. Bažnyčia bus antikristo ir jo šalininkų žiaurai persekiojama. Tas antikristas, kaip galima spėti iš Šventojo Pauliaus žodžių, bus tam tikras asmuo. D. Dėl persekiojimų ir suviliojimų susilpnės daugelio tikėjimas ir atauš meilį. E. Pasirodys nepaprastų ženklų saulėje, mėnulyje, žvaigždėse ir žemėje. Šios artėjančios pasaulio pabaigos ir paskutinio teismo ženklus viešpats Jėzus ir apaštalai paminėjo tam, kad žinodami juos, krikščionys lengviau galėtų išbūti tikėjime ir Dievo meilėje tomis neapsakomai sunkiomis dienomis. Neveltui viešpats Jėzus yra pasakęs, jei tos dienos nebūtų buvusios sutrumpintos, neišsigelbėtų ne vienas žmogus, bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Kas bus ištvermingas iki galo, tas bus išgelbėtas. Šešta, būdas. Kaip rodo šventas raštas, paskutinis teismas įvyks taip. A. Ateis viešpats Jėzus dangaus debesyse, lydimas angelų su didelė garbe ir galybe. B. Prieš jį susirinks visi žmonės, kurie kada nors gyveno žemėje. Taip pat visi tiek ištikimieji, tiek nupuolusieji angelai. C. Viešpats Jėzus atskirs geruosius nuo nedorųjų, geruosius pastatydamas savo dešinėje, o nedorųsius kairėje. D. Tuo jau visiems paaiškės visų gerieji ir piktieji darbai, kalbos, mintys ir norai. E. Galop viešpats Jėzus paskelbs galutinį, niekomet neatšaukiamą ir nepataisomą sprendimą. Apaštalas šventas Jonas apreiškimo knygoje taip vaizduoja paskutinį teismą. Aš mačiau didelį baltą sostą ir jame sėdintį. Nuo jo veido pabėgo žemė ir dangus, ir daugiau nebebuvo rasta jiems vietos. Mačiau mirusius, didelius ir mažus, stovinčius ties sostu. Buvo atidengtos knygos, buvo taip pat atvožta kita knyga, kuri yra gyvenimo. Mirusieji buvo teisiami žiūrint to, kas buvo parašyta knygoje apie jų darbus. Jūra atidavė joje buvusius mirusiuosius, mirtis ir pragaras davė savo mirusius, kurie juose buvo, ir kiekvienas buvo nuteistas pagal savo darbus. Septinta, sprendimas. Viešpats Jėzus paskelbs šitokį galutinį sprendimą. A. Savo dešinėje esantiems įstarus. Eikite, mano tėvo palaimintieji. Paveldėkite jums nuo pasaulio įkūrimo prirengtą karalystę. B. Esantiems kairėje pareikš. Eikite šalin nuo manęs prakeiktieji, jam žinai ugnį, kuri sukurta velniui ir jo angelams. Ir eis šitie į amžinąją kančią, o teisieji į amžinąjį gyvenimą. Tokia bus niekomet nepakeičiama to sprendimo pasekmė. Aštunta. Paskutinio teismo tikslas. Paskutinis teismas įvyks tam, kad A. Visi žmonės aiškiai pažintų ir pripažintų begalinę Dievo išmintį ir teisingumą. Šiame pasaulyje būdami žmonės daug Dievo išminties darbų nesupranta, o jo teisingumo beveik visiškai nemato, nes Dievas čia yra labiau gailestingas negu teisingas. Ir todėl neretai atrodo, kad nedorųjų likimas čia geresnis nei dorųjų. Paskutinis teismas aiškiai atskleis begalinę Dievo išmintį, pasirodžiusią valdant pasaulį ir visą jo teisingumą, atlyginant tiek už gerą, tiek už piktą. Visi žmonės tuomet turės tarti šventojo rašto žodžius, o Dievo turtų išminties ir žinojimo gilybę, kaip nesuprantami ir jo teismai ir nesusekami jo keliai. Teisingas esi viešpatie ir teisus tavo sprendimas. B. Viešai pasirodytų viešpačiui Jėzui priklausanti garbė ir išaukštinimas. Po Adomo nupuolimo viešpats Jėzus pasidarė visų žmonių galva. Jis kuo tobuliausiai įvykdė tai, ko neįstengė Adomas, tad jam pridera didžiausia žmonių padėka ir pagarba. Tačiau dėja, kaip mažai jis jos dabar susilaukė. Net priešingai, tiek regimų būdų gyvendama žemėje, tiek dabar būdamas danguje, kiek patiria jis kuo pikčiausios neapykantos, įvairiausių persekiojimų bei išniekinimų ir pats ir savo dvasinio kūno nariuose, tai yra tikinčiuosiuose. Už visą tai per paskutinį teismą jis gaus tinkamą atlyginimą. Tad jam nusilenks visi protingieji kūriniai ir pareikš kuo didžiausią pagarbą. Tu vienas šventas, tu vienas viešpats, tu vienas aukščiausiasis, Jėzau Kristau, šauks tuomet dorieji, kupini neapsakomų džiaugsmo, o nedorėliai slegiami begalinio nuliūdimo. C. Kad dorieji būtų viešai pagerbti, o nedorėliai vienai viešai sugėdinti. Šiame pasaulyje dorieji dažnai yra nekenčiami, žeminami, niekinami. Išjuokiami, laikomi neišmanėliais, visai persekiojami, o nedorėliai gerbiami, laikomi išmintingai, skeliami į padangės. Per paskutinį teismą visiems aiškiai pasirodys tikroji dalykų vertė. Tuomet, kaip sakome šventajame rašte, nedorėliai iš skausmo ar sielų ar todė juos. Štai tie, kuriuos mes kitados pajuokėme ir tyčiojomis, mes bepročiai laikėme jų gyvenimą nesąmonę ir jų pabaigą negarbingą. Štai dabar jie priskaityti prie Dievo vaikų. Ir jų dalė yra tarp šventųjų. Devinta. Bažnyčia mums primena paskutinį teismą. Paskutinį teismą bažnyčia itin primena mums savo liturginių metų pabaigoje. paskutinį sekmadienį prieš adventą, taip pat savo metų pradžioje pirmąjį advento sekmadienį. Nesunku suprasti, kodėl ji taip daro. Juk mums gyvenant po pirmojo viešpaties Jėzaus atėjimo į šį pasaulį, nieko kito nebelieka, kaip tik atsidėjus ruoštis tinkamai jį sutikti antrą kartą ateisiantį. Žinoma, būdami čia žemėje, mes nei pasaulio pabaigos, nei paskutinio teismo nesulauksime. Pasaulis mums baigsis su mūsų mirtimi. O kokie numirsime, tokie būsime pasaulio pabaigoje ir per paskutinį teismą. Bažnyčia nori, kad ne vienas nepražūtume. Todėl jie mums primena paskutinį teismą savo metų pabaigoje, kaip dalyką, kuris galų gale kiekvieno iš mūsų neabejotinai laukia. Ir savo metų pradžioje, kaip dalyką, kurį mes turime pirmiausia atsiminti. Neveltai šventajame rašte sakoma, visuose savo darbuose atsimink savo paskutiniuosius dalykus ir amžinai nenusidėsi.